राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 5 दिसंबर 2002 साय लोगों 3:30 गीतावन स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण जिसमें विश्वास पक्का हो कहते मकान सोने का है तो सोने का भी सुन जाए और दो नारायण सोचने का हो जाता मैंने एक सांप कहा नहीं है और वसनता है ये कह दो ठीक है ये तो विश्वास हो गए भगवत विश्वास अब क्या विवेक विरोधी विश्वास क्या है विवेक दूसरा है विवेक और है विश्वास और है इनका विवेक तो सत असत का निर्णय करना सत है ये असत है कर्तव्य है ये अकर्तव्य है ये ठीक है ये बेठीक है ये हितकारक है ये अहितकारक है ऐसे दो बातों ठीक से जानना विवेक है ये अपना विश्वास है ये कह दो ठीक है ये पूछ रहे विवेक विरोधी कर्म है विवेक विवेक विरोधी कर्म है ये क्या चीज है क्या मतलब विस्तृत व्याख्या मैं समझ नहीं आ रहा ये क्या है शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा इनका विवेक विरोधी कर्म विवेक नाम इसका नाम विवेक है कर्तव्य साफ साफ दी दो ठीक और बेटी नया नया दिखे वो नया नया दिखना वो विवेक है जी अलग अलग दिखना दोनों करता बैठे दोनों नहीं दिखे वो विवेक है विश्वास है कहते हैं जानना वो विश्वास है यूं कह रहे सवेरे आपकी कैसेट चली थी 8:30 तो उसमें आया था विवेक विरोधी कर्म विवेक विरोधी विश्वास विवेक विरोधी संबंध इनका त्याग होना चाहिए तो पूछा है कि ये क्या है इनको थोड़ा विस्तृत रूप से समझाओ बोले विवेक विरोधी विश्वास क्या है विवेक विरोधी कर्म क्या है विवेक विरोधी संबंध क्या है विवेक विरोधी संबंध है शरीर से संबंध है वो शरीर ने सदा अपना मानव और सदा अपना वाला नहीं है विवेक विरोधी संबंध है विश्वास है संसार है मेरा काम चलेगा ये विवेक विरोधी विश्वास है क्योंकि विवेक तो कहता है रहेगा नहीं सब मरे गए विवेक ये कहता है और विवेक विरोधी संबंध है दूसरे पर विश्वास है संसार पर विश्वास है ये विवेक विरोधी विश्वास है और कर्म जो करना है पाप करना है अन्याय करना है विरोधी है शासन करना कामना करना भोगना उनको अच्छा समझना ये विरोधी संबंध है विश्वास विरोध विश्वास है जिसमें विवेक का विरोध है विवेक कहता है ऐसी चीज नहीं है ये विरोध है ये सदा रहेगा ये नहीं रहेगा विवेक ये कहता है फिर भी विश्वास करता रहेगा ये विरोधी छोड़ो छोड़ो ठीक हो जाएगा और जड़ जड़ क्या है चेतन क्या है जड़ जो न आपको जानता था दूसरे को जानता वो जड़ है और आपको जानता है जो जानता है वो चेतन है और कर्ता भोक्ता कौन है? कर्ता भोक्ता अपने माना है, अपना है नहीं। कर्ता भोक्ता अपने को माना है, मैं काम करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मेरे कर्म का मैं फल भोगता हूँ। ये कर्ता भोक्ता मानता है अपने को, अपने कर्ता भोक्ता नहीं है। आप जो स्वयं है वो कर्ता भोक्ता नहीं है, स्वयं कर्ता भोक्ता नहीं है, माना हुआ कर्ता भोक्ता है। ये सब प्रकृति है, ये बात सब प्रकृति का है। ये जो भगवान एक बात कही आपको कि जितने विकार है वे सब के सब जड़ में ही है, आप बात बहुत बढ़िया है, विकार आप में नहीं है। हाँ, बस छोटा सा आप मेरी व्याख्या कर दो। थोड़ा सुनो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष राग पखंड, एक कई दोष है, गिनती नहीं है। ये दोष सबके सब जड़ता में है, आपके स्वरूप में नहीं है। ये बात ठीक जानना है। आपके स्वरूप क्या है? ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमर सूरसी, ये आपका स्वरूप है। आपके स्वरूप में कोई दोष नहीं है। शरीर के साथ एक मान लेते हो तो भी आप में दोष नहीं आते, आप निर्दोष हो, ईश्वर अंश हो, जीव अविनाशी चेतन अमल सूरसी, ऐसा आप दो सब प्रकृति में उड़ा उड़े सुवर्तन थे, इंद्रियाण इंद्रिया से सुवर्तन थे, नान्य गुणे भय करता रम, गुणों के सवाय अन्य कर्ता नहीं है। कर्ता भोक्ता सब प्रकृति है, आप कर्ता भोक्ता नहीं है, ये सब प्रकृति में। ये बात तो मैंने कही थी कि बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत उत्तम बात है। यह आपको अनुभव होता है नहीं होता पता नहीं, ये अनुभव हो जाए कि दोष जितने प्रकृति में, आप में खुद में दोष नहीं है। ईश्वर अंश में क्या दोष होगा? ईश्वर दो अंश क्यों दोष नहीं है? अविनाशी इसमें क्या दोष है? चेतन में क्या दोष है? और अमल में क्या दोष है? शायद सूरज में क्या दोष है? आपका स्वरूप ऐसा है, आप दोष है। चेतन और जड़ है, ये सब दोष जड़ में है, आप में कोई दोष नहीं है। ये मैं आपको शंका बोलो, शंका बोलोगे तो बहुत खुलेगा विषय। जो मन में शंका हो आप बोलो, वो शंका का समाधान होने से विषय खुलेगा। क्यों शंका करोगे जो, तो यो विषय सब खुलेगा। जो शंका पैदा हो, कोई चेतन में कोई दोष नहीं है और जड़ता में सारे दोष हैं, सारे विकार हैं, तो जड़ता जितने दोष है सबके सब प्रकृति में है, आपके स्वरूप में नहीं है। ये बात है, बोले स्वयं में कोई दोष नहीं है तो दोष सब जड़ता में है। प्रकृति प्रकृति में दोष कहाँ से आ गए? प्रकृति तो खुद निर्दोष है। आपने प्रकृति को अपना माना, उसमें आपने प्रकृति को अपना माना है, शरीर को अपना मानते हैं, इसमें दोष है। शरीर को आप अपना मानते हैं ना, अपना है क्या शरीर? आप विचार करो, शरीर आपका है? आपकी मर्जी के अनुसार शरीर से काम ले सकते हो? इसको बुखार नहीं आने दोगे, इसको मरने नहीं दोगे, बीमार नहीं होने दोगे? आपके हाथ ही बात है, बोलो। वो कह रहे दोष स्वयं में नहीं ये बात है, पर दोष प्रकृति में नहीं ये बात भी तो है, जड़ता में दोष कहाँ सा है, दोष तो प्रकृति में है नहीं, प्रकृति को अपना मानते हैं उसमें, जो प्रकृति को जिसने साथ संबंध जोड़ा उसमें है। केवल चेतन में दोष नहीं, केवल जड़ में दोष नहीं है, केवल नहीं है, परंतु दोष आएगा जब जड़ में ही आएगा, चेतन में आएगा ही नहीं, कभी कभी नहीं आएगा, नियम पक्का है। बस जड़ में आएगा आपके संबंध मारने से, जड़ ये चीजें दोष नहीं है, मेरी है ये चीज, अब दोष आ जाएगा, अब सब दोष आ जाएगा। दोष तादात्म्य में हुआ, तादात्म्य के भी जड़ अंश में, चेतन अंश में नहीं। जैसे मोटर है, तो मोटर से कोई आदमी मर जाए तो मोटर को दोष नहीं लगता, आदमी पकड़ा जाता चलाना, तो वो मरने वाले को आदमी ने छुआ ही नहीं, परंतु दंड मोटर को होगा ही नहीं, दंड मोटर को ही होगा, तो मोटर के संबंध आपने किया, सदमे का संबंध, वो संबंध किया उसमें दोष है, वह कार्य था वो दोष होता है। शरीर से कोई कहा वो पाप लगेगा, क्यों लगेगा, शरीर को अपना मानते हो आप, अपना मानते हो, अपना है नहीं, अगर है नहीं इसको मान लो तो दोष नहीं होगा। देखो एक श्लोक, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा भी सेवा लोका न हंते न निवेद्यते, यस्य नाहं कृतो भावो, अहंकृत भाव नहीं, मैं हूं ऐसा अहंकृत भाव नहीं है। मोटर में दो आदमी है, एक बैठा तो लगा है, एक पास बैठा है, वो भी ड्राइवर है, पास बैठा वो ड्राइवर है, तो ड्राइवर को दोष नहीं लगता, जिसके ड्राइवर होने से आदमी मरा है उस ड्राइवर को पकड़े हैं, क्योंकि वो मोटर का अपना का मेरी मोटर है, मैं चला हूं, ऐसे शरीर को मैं चलाता हूँ, मन बुद्धि को मैं चलाता हूँ, तो मन बुद्धि में होने वाला पाप आपको लगेगा, अहंकृत भाव नहीं हो, बुद्धि में लेप ना हो, तो संपूर्ण लोगों को मार दे तो मारता है, उनको पाप लगता। जैसे गंगा जी में कोई आदमी डूब मर जाए तो गंगा जी को पाप नहीं लगता, गंगा जी जल से खेती कर ले लखपति हो जाए तो पुण्य नहीं होता, गंगा जी को पुण्य पाप नहीं होता, गंगा जी में है ही नहीं, फिर उसको मार दू कर दू, अहंकृत भाव नहीं है।